pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 marca. Właśnie minęła 16, jak Państwo słyszeli. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Czy opóźnić Brexit? Unijni przywódcy zastanawiają się nad tym. Na rozpoczętym właśnie szczycie w Brukseli konieczna jest zgoda wszystkich krajów. Nauczyciele okupujący budynek Kuratorium Oświaty w Krakowie zapowiadają strajk głodowy od poniedziałku. Rusza akcja Mam na to papier, czyli zachęta do używania papierowych torebek zamiast foliowych. Brexit to pierwszy i najważniejszy temat pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy 27 mają zdecydować, co zrobić z wnioskiem premier Wielkiej Brytanii dotyczącym opóźnienia Brexitu. Do planowanego wyjścia pozostało 8 dni, a umowa w tej sprawie wciąż czeka na zatwierdzenie w brytyjskim parlamencie. Dlatego Theresa May poprosiła o przesunięcie tego terminu do 30 czerwca. Przywódcy Unii wysłuchają jej argumentów. Później we własnym gronie zastanowią się nad dalszymi krokami. Na opóźnienie Brexitu, dodajmy, muszą zgodzić się wszystkie kraje wspólnoty. Z Brukseli Beata Płomecka. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May tak argumentowała swój wniosek w Brukseli. Krótkie przełożenie Brexitu da parlamentowi czas na podjęcie ostatecznej decyzji, by zrealizować wolę wynikającą z referendum. 27 jest gotowa się zgodzić pod warunkiem zaakceptowania umowy w brytyjskim parlamencie w przyszłym tygodniu. Co do terminu, to większość państw uważa, że możliwe jest przesunięcie Brexitu tylko do 22 maja, by nie kolidowało to z wyborami do Europarlamentu, których to wyborów Wielka Brytania nie zamierza przeprowadzać. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite przychylała się właśnie do takiego rozwiązania. Mamy europejskie wybory, a to oznacza, że warunkowo Brexit zostanie odłożony do maja. A co jeśli umowa zostanie odrzucona? Priorytetem jest uniknięcie Brexitu bez umowy, powiedział mi jeden z dyplomatów i dodał, trzeba będzie się przygotowywać na dłuższe opóźnienie, o rok lub półtora. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I mamy w serwisie trójki informacje sprzed chwili. Nauczyciele okupujący budynek Kuratorium Oświaty w Krakowie zapowiadają głodówkę. Od poniedziałku taki strajk będzie prowadziło kilka osób. Grupa nauczycieli z całej Polski od kilkunastu dni okupuje miejscowe Kuratorium Oświaty. Wczoraj o sytuacji nauczycieli i zapowiadanym na 8 kwietnia strajku ZNP rozmawiali premier i prezydent. Po spotkaniu nie wydano jednak żadnego komunikatu. Natomiast w poniedziałek wszystkie oświatowe związki zawodowe mają się spotkać z przedstawicielami rządu. To będzie Rada Dialogu Społecznego, a jej tematem będą nauczycielskie pensje. Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński mówi, że zapowiadane rozmowy dają nadzieję na ostudzenie konfliktu. Najważniejsze, że będą rozmowy, na które czekamy od bardzo wielu dni. To na pewno daje nadzieję. Na powodzenie rozmów liczy wicepremier Beata Szydło. Wierzę w to, że to się uda i że będziemy wspólnie mogli to zrealizować. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że osiągnięcie kompromisu ze związkami jest dla władzy bardzo ważne. Wszystkim zależy na tym, żeby doszło do porozumienia z nauczycielami. Związkowcy z ZNP domagają się podwyżek wyższych niż zapowiadane przez rząd i mówią, że strajk w oświacie od 8 kwietnia jest już niemal pewny. Z kolei prezydent Andrzej Duda powiedział, że oczekiwania wzrostu wynagrodzeń są uzasadnione, ale muszą być one rozsądnie zaplanowane. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nauczycielska Solidarność domaga się skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń od 2019 o 15%, a od 2020 kolejne 15%. ZNP chce, żeby nauczyciele zarabiali o 1000 zł więcej. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nauczyciele dostają podwyżki, w sumie w tym i w przyszłym roku sięgające 16%. 70-latek, który mając ponad 2 promile we krwi, wiózł dzieci szkolnym autobusem, usłyszał zarzut. Policja zatrzymała kierowcę w okolicach Płońska. Na komisariat policji w Reciążu zadzwonił dyrektor szkoły podstawowej. Powiedział, że kierowca gimbusa, który wiezie dzieci, może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze błyskawicznie rozpoczęli pościg. Zatrzymać kierowcę nie było jednak łatwo. Trzeba było zajechać mu drogę. Okazało się, że za kierownicą siedzi 70-latek, który miał problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie. Tymczasem w autobusie było 15 dzieci. Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, ale niewykluczone, że odpowie za kolejne, bo sprawa została przekazana prokuraturze rejonowej w Płońsku. Informację w tej sprawie zebrała Iwona Rodziewicz. Warszawski ruch miejski Miasto jest nasze zachęca sprzedawców do używania torebek papierowych i przekonuje, że skorzysta na tym środowisko. Stowarzyszenie rozpoczęło ogólnopolską akcję społeczną, która ma ograniczyć użycie foliówek na targowiskach. Jak mówi jeden z organizatorów kampanii, Stefan Gardowski, każdy ze sprzedawców dostanie etykietę z logo akcji Mam na to papier, by klient wiedział, że dane stoisko działa ekologicznie. Chodzi o to, żeby każdy mógł podjąć świadomy wybór, żeby ta torba foliowa nie była takim automatycznym, takim bezwarunkowym opakowaniem, które wszyscy dostajemy, tylko żebyśmy każdy mógł zdecydować, czy chce takie opakowanie, czy takie, więc zachęcamy do tego, żeby robiąc zakupy, szukać stoisk z takimi etykietkami. Zgodnie z unijnymi przepisami od ubiegłego roku sprzedawcy muszą pobierać opłaty za torby plastikowe. Darmowe są tylko tak zwane zrywki, czyli te najmniejsze i najcieńsze torebki foliowe. I to wszystkie informacje teraz. Więcej już o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przymyśl Wiejskiej. Kolejny dzień z rzędu o tej porze pięknie świeci prosto w samo okno. Dzisiaj po południu zachmurzenie zmniejsza się do małego i umiarkowanego w skali całego kraju. Przed południem było nieco gorzej. Miejscami jednak proszę się liczyć ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8-11 stopni w województwach wschodnich do 14 na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy na północy i wschodzie zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 4 na południowym wschodzie do 8 na zachodzie i północnym zachodzie. Obszary podgórskie? Bardzo proszę, tam chłodniej. Od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Są amatorzy i są profesjonaliści, tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Furgon Biznes już za 69 990 zł netto, a w leasingu 4Pro za 873 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. Nie o tych, którzy chodzą na wagary. Będzie o tych, którzy zawsze zostają w szkole. Większość klasy jednak jest na lekcjach i frekwencja w naszej szkole jest dosyć duża, więc myślę, że to trochę zanika i przestało być to modne po prostu, mam wrażenie. W tym sensie, że już nie jest takie, o, dzień wagarowicza, to idziemy gdzieś, tylko jest takie, a, dzień wagarowicza. Wagary przestały być modne, a państwo zostawali w szkole, czy chodzili na wagary? 2, 2 i 7 trójek. Paweł Graś odpowiadał dzisiaj przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT. Czy był pan kiedykolwiek współpracownikiem albo informatorem niemieckich albo innych służb wywiadowczych specjalnych? Nie. Bardzo mi ubawiło to pytanie, ale nie. Gazeta pisze, że LOT będzie się domagał odszkodowania za uziemienie Boeingów 737. Rzecznik spółki zaprzecza. Trwa przepychanka. Producent wini użytkowników, użytkownicy winią producenta. Niemniej coś jednak jest na rzeczy, ponieważ Federalna Administracja Lotnicza wysłała swoich inspektorów do zakładów Boeinga. Wiadomo też, że jedna osoba otrzymała już zarzuty. Mówi ekspert, a my tej sprawie w pierwszej godzinie audycji się dokładnie przyjrzymy. Dzisiaj Światowy Dzień Zespołu Downa. Zapraszamy do Trójki, bo opowiemy państwu o systemowym pomyśle na naukę dorosłości dla osób z tą chorobą. O ile dzieciństwo, okres szkoły mamy opanowany w miarę, to z dorosłością właściwie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę musi się zmierzyć w skali masowej. No i dzisiaj oczywiście pierwszy dzień wiosny. O tym wiemy i pamiętamy. Proszę dać znać, jak tam wiosna u państwa. No i oczywiście Światowy Dzień Poezji. Jak Piotr Metz mówił kilkanaście minut temu, tej poezji dzisiaj w audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki także nie zabraknie. I to tylko, proszę państwa, niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy.

unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I ty dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pula pół. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 16. Przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT-u zeznawał dzisiaj Paweł Graś, bliski współpracownik Donalda Tuska i były rzecznik rządu PO-PSL. Czy jego zeznania wniosły do sprawy coś nowego? O tym opowie Państwu Karol Surówka. Posiedzenie komisji zaczęło się od mocnego akcentu, czyli wyemitowania fragmentu słynnych nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele z 2013 roku. Słychać na nich Pawła Grasia, jak mówi o tym, że wyłudzenia VAT-owskie stają się dla przestępców nawet bardziej dochodowe niż handel narkotykami. Nie opłaca się już produkcji narkotyków, to jak stonka się przerzuca, wiesz, z obszaru na obszar. Przewodniczący komisji Marcin Chorała zapytał Pawła Grasia, skąd miał taką wiedzę i dlaczego rząd zamiast uszczelniać lukę VAT-owską na przykład podwyższał podatki czy wiek emerytalny. Według Pawła Grasia była to wiedza powszechna. Proceder, o którym mówię, był znany co najmniej od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie kolejne ministerstwa finansów usiłowały VAT uszczelnić, usiłowały działać w taki sposób, żeby te straty, czy żeby ta luka VAT-owska była jak najmniejsza. I podobnie było za rządów koalicji Platformy Obywatelskiej PSL od samego początku. Były rzecznik rządu skrytykował też wykorzystanie taśm z Sowy i Przyjaciół na posiedzeniu komisji. To nagranie pochodzi z procederu przestępczego i ta opinia jest opinią prywatną. Gdyby to się nagranie dokonało tydzień czy dwa tygodnie temu, pewnie byśmy rozmawiali o wynagrodzeniach w NBP albo o tym, jak zbudować wiewiórkę. Wtedy rozmawialiśmy o VAT-cie. W ciągu kolejnych godzin były pytania m.in. o reformę służb specjalnych czy mafie VAT-owskie. Błażej Parda z Kukiz 15 zadał też pytanie niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem prac komisji. Czy był pan kiedykolwiek współpracownikiem albo informatorem niemieckich albo innych służb wywiadowczych specjalnych? Nie. Bardzo mi ubawiło to pytanie, ale nie. Po zakończeniu posiedzenia komisji Paweł Graś nie komentował przesłuchania. Przewodniczący Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że zeznania niewiele wniosły. Jego zdaniem dziś były rzecznik rządu mówił mniej niż w restauracji Sowa i Przyjaciele. Generalnie unikał odpowiedzi. Mówił, że on tą wiedzę, którą prezentował, to była jego prywatna, z nikim się nie dzielił. No on akurat jest w takiej pozycji, że mógł tak zeznać faktycznie. No będą inni świadkowie, którzy już jako osoby odpowiedzialne za pewne decyzje bezpośrednio nie będą mogli w ten sposób zeznawać. Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej przekonuje tymczasem, że przesłuchanie było polityczne. Jego zdaniem wezwanie rzecznika rządu, by mówił o działaniach władz, mija się z celem. Wyobraźmy sobie, że za parę miesięcy dzisiejsza opozycja przejmuje władzę i to Bochenka mamy przesłuchiwać, jeżeli będzie nas interesowało, jakie decyzje podejmował obecny rząd, czy Rafał Bochenek miał jakiś wpływ na decyzję, będąc rzecznikiem rządu. Przesłuchiwaliśmy rzecznika rządu, więc w ogóle nie powinien przed komisją nigdy stanąć. Kolejne posiedzenie Komisji VAT-owskiej już w przyszłym tygodniu. Karol Surówka, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy. 227 Trójek. Prosiłem Państwa o informację, jak tam pierwszy dzień wiosny. W związku z tym, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, proponowałbym dla ocieplenia atmosfery i panujących stosunków podawanie temperatury w słońcu, nie w cieniu, bo to w cieniu jakieś tak zimno dalej jest. Gdyby podawać temperaturę w słońcu, to w Otmuchowie, tutaj gdzie mieszkam, jest 23 stopnie. Lepiej to brzmi? No pewnie, że lepiej. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dla poprawy stosunków myślę, że warto. 2-2 i 7 trójek. Począwszych od Kaina, niewinnym ptakom udowadniamy winy. Podczas skurdzawej, mechanicznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. Od Kaina wiksintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Konferenci do słów dodają chęci, trują, wahią, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, przeciągają, bo może jeszcze. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, skąpane sława w potokach śliny, mutualizmy i superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, brata zabójcy, z ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, odłamią, popsują, naprawią, zniszczą na spiszach i starą swe boży. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Taki duet to jak marzenie, prawda? Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski. Dzisiaj Światowy Dzień Poezji. Takiej pięknej muzyki dzisiaj do 19 nie zabraknie. 227 trójek. Państwo telefonują w sprawie wiosny. Jeśli chodzi o Dzień Wiosny, to muszę wam powiedzieć, że pięknie jest nad Wisłą. Na pewno na tej dzikiej stronie Wisły. A, bardzo dziękuję. My to nad Wisłą dzisiaj byliśmy, by szukać młodzieży. Zapraszamy do Trójki. 21 dzień marca, pierwszy dzień wiosny, to dla wielu młodych okazja, by zerwać się ze szkoły. Są jednak tacy, którzy nigdy na wagary nie chodzą i podobno jest ich coraz więcej. Jesteśmy w trakcie lekcji i w zasadzie za chwilę idziemy. To nie wagary, wyszliśmy się na chwilę przewietrzyć i no, większość klasy jednak jest na lekcjach i frekwencja w naszej szkole jest dosyć duża, więc myślę, że to trochę zanika i przestało być to modne po prostu, mam wrażenie. W tym sensie, że już nie jest takie, o, dzień wagarowicza, to idziemy gdzieś, tylko jest takie, a, dzień wagarowicza. No ja się z tym kompletnie nie zgodzę. Ja uważam, że wagary jak najbardziej są popularne wśród młodzieży. Popularne no, są, ale... No na pewno nie przed maturą. My aktualnie jesteśmy w klasie maturalnej, wam się nie opłaca, więc nam się nie opłaca po prostu odrywać się z lekcji w tym momencie. Kiedyś wyjście na wagary było tradycją, a ktoś, kto zostawał w szkole, był outsiderem. Nigdy nie byłam na Wagarach. Nawet w pierwszy dzień wiosny? Nawet, nie, nigdy. Pani Grażyna. I zawsze wszystkich odwodziłam od tego, żeby chodzić na Wagary. Do dzisiaj jestem przekonana, że to jest kompletnie pozbawione sensu. No ale gdzie ta tradycja? Pierwszy dzień wiosny to obowiązkowo. Snucie się bez celu po mieście jest przyjemnością żadną. I nigdy pan na Wagarach nie był? No nie, nie, nigdy nie byłem. Nawet w średniej szkole. Pan Roman. Nigdy nie miałem żadnych z tego profitów, ale chciałem mieć tą 100% frekwencję. Nawet jakoś jak się zaciąłem, to nie chorowałem przez cały rok. No ja chodziłam do takiej szkoły, gdzie było nie do pomyślenia, żeby pójść na Wagary. Zbyt duże były potem konsekwencje. Tak, tak. Joanna Cichocka, nauczycielka. Natomiast u nas raczej tej mody w tej chwili nie ma, bo uczniowie wiedzą, że tu w szkole również można robić różne ciekawe i przyjemne rzeczy i są zaangażowani. Pani profesor, a pani chodziła na Wagary? Raz w życiu byłam. Pod presją po klasy. Katarzyna Smoluk-Moczydłowska, nauczycielka. Po prostu była kwestia, idziemy. Wszyscy poczuliśmy się, żeby wyjść. Ciężko być takim outsiderem. Widzimy w wielu badaniach, że presja środowiskowa, presja grupy rówieśniczej to jest jeden z tych najsilniejszych czynników wpływających na nasze zachowanie. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Oczywiście czasami presja ma charakter pozytywny, czasami negatywny, ale musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście próba wyłamania się z takiego ogólnego przyzwolenia czy negacji wobec jakiegoś zjawiska jest bardzo, bardzo trudna. Cała klasa poszła, ktoś został? Były takie sytuacje? Tak, tak, są takie osoby, które są zawsze, nieważne co się dzieje. To prawda. Nawet jak coś ustalimy, że całą klasę się zrywamy, to i tak ktoś zostanie. Wręcz przeciwnie, czują powinno, żeby przyjść na lekcję i czują się wtedy, że to, co robimy, jest złe. Amerykanie mają takie powiedzenie in doubt, follow the crowd, czyli jeśli masz wątpliwości, nie wiesz, jak powinieneś postąpić, powinieneś zrobić dokładnie to samo, co ludzie dookoła ciebie. Czyli pójść za tłumem. Z całą pewnością tak, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa, to daje nam poczucie tego, że jeśli nawet zrobimy coś złego, coś niewłaściwego, to nie będziemy w tym sami, a zatem odpowiedzialność za to, co zrobimy, będzie się rozkładała na większą grupę. Nie, koledzy wiedzieli, że ja nie chodzę na Wagary i nie ciągnęli mnie. Był pan jedyny w klasie, który na Wagary nie chodził? Być może. Zawsze było tak, że kilku niedobitków udało mi się przekonać. Zostawali ze mną. A proszę mi wierzyć, że ci, którzy poszli na Wagary, bardzo często tego żałowali. I potem przyłączali się do mnie i rzeczywiście przekonywali się, że nie ma sensu. Nie czuła pani takiej presji? Nie, dlatego uważałam, że za mną przemawia mądrość. Co się działo wtedy w szkole, kiedy jakaś grupka zostawała? Te zajęcia były takie pozorowane, zero wymagań. Może rodzice nakładali do głowy, że ty tam, Grażyna, nie idź czasem na Wagary. Nie, ale wiem, że moi rodzice mieliby do mnie ogromne pretensje, gdyby zostali wezwani do szkoły z tak błahego powodu. Jeszcze od nich by mi się dostało i naprawdę nie zasłużyli na to. Tak dziarsko przepytywała Izabela Woźniak, która sama twierdzi, przekonuje, że na Wagary chodziła, ale wiedzą państwo, jak to jest po latach, właściwie wszystko można powiedzieć. Nie chodziłem na Wagary, ponieważ w gimnazjum i w liceum miałem takie szczęście, że byłem w radiowęźle. I przez cały pierwszy dzień wiosny siedzieliśmy w radiowęźle. Na lekcjach nas nie było. Największa kombinacja była, jak wyciągnąć do tego radiowęzła moją żonę, to znaczy że wtedy nie była jeszcze moją żoną, ale moją dziewczynę, żeby z nami siedziała. I czasami się to udawało, czasami nie. Także pierwszy dzień wiosny u mnie tak zazwyczaj wyglądał przez 6 lat. Bardzo dziękuję. Ostatecznie chyba to przesiadywanie w radiowęźle, zresztą lepiej w radiowęźle niż w radiowozie, chyba skuteczne, skoro to dzisiaj pańska żona. Serdecznie pozdrawiamy. Pan Paweł, a propos temperatury, w słońcu, w cieniu, w Krakowie jedna, 10,5. Take your side, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me. And there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Bob Dylan w programie trzecim Polskiego Radia. Światowy Dzień Poezji. 16.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Nauczyciele okupujący budynek Kuratorium Oświaty w Krakowie zapowiadają głodówkę. Od poniedziałku strajk głodowy będzie prowadziło kilka osób. To związkowcy z Nauczycielskiej Solidarności. Decyzję o zaostrzeniu protestu podjęły władze Krajowe Sekcji Oświaty i Wychowania. Na 8 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada ogólnopolski strajk. Domniemany napastnik z Utrechtu ma jutro stanąć przed sądem. 37-letni mężczyzna tureckiego pochodzenia miał w poniedziałek otworzyć ogień w tramwaju w centrum holenderskiego miasta. Został złapany po kilkugodzinnej zakrojonej na szeroką skalę operacji policyjnej. Według prokuratury mężczyzna był pod wpływem radykalnej ideologii. Podejrzany ma przejść badania psychiatryczne. Prokuratura ustala, czy działał z pobudek terrorystycznych czy osobistych. Co najmniej 40 osób zginęło wskutek zatonięcia promu na rzece Tygrys w Iraku w pobliżu Mosulu. Statek był przeciążony. Trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Do tej pory udało się uratować 12 osób. Większość ofiar śmiertelnych to kobiety i dzieci, które nie umiały pływać. Dzisiaj w nocy na północy i wschodzie kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W kotlinach sudeckich mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna tej nocy od plus 4 na południowym wschodzie do 8 na zachodzie i północnym zachodzie. Dziś nad moją głową przeleciało stado klekoczących bocianów i nie wiem, jak mam to odebrać, za jaki omen, ponieważ w związku z moją żoną mamy trójkę, mam nadzieję, szczęśliwych dzieci. I dużo szczęścia życzymy. To omen taki, proszę pana, szanowni państwo, na pewno. Może wiosna przecież zbliża się wielkimi krokami w kalendarzu nawet, to zaczęła się dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens. Klasa A++. Po rabacie 77% płacisz 437 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do soboty kalafior 2,99 za sztukę, a płyn do tkanin Sealand 8,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Trwa wielki wyścig po kupony na stacjach Orlen. Zawodnicy nie dają za wygraną, bo za każdym zakrętem czekają na nich dodatkowe punkty Witaj. Pobierz aplikację Witaj, dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek to jedno, ale także zd@polskieradio.pl 71335. Przypominam i nie mówiłem jeszcze, ale państwo pamiętają. Jesteśmy także na Facebooku. Proszę wpisać. Zapraszamy do trójki.

737 MAX w nowe systemy, o czym nie wszyscy użytkownicy, jak się okazało, zostali poinformowani. Mówi pilot z wieloletnim stażem, rzecznik amerykańskiego stowarzyszenia pilotów Dennis Tadger. Wypowiedź dla Washington Post. Po tragedii indonezyjskiego Boeinga Federalna Agencja Lotnicza oraz firma Boeing wydały pilną dyrektywę, która wskazywała na potencjalne przyczyny wypadku. Była w niej mowa o systemie MCAS zainstalowanym w samolotach. Byliśmy zaszokowani, ponieważ nie mieliśmy pojęcia o jego istnieniu i nie było też o nim ani słowa w naszych podręcznikach pilota. Czekamy na wyjaśnienia, co stało się w Etiopii, co było przyczyną tej katastrofy. Rzecznik lotu Adrian Kubicki. A zatem co było przyczyną uziemienia samolotów Boeing 737 MAX 8. Czekamy również na rozwiązanie problemu, który zaistniał i bezpieczne przywrócenie tego samolotu do wykonywania operacji lotniczych. Trwa przepychanka. Producent wini użytkowników, użytkownicy winią producenta. Niemniej coś jednak jest na rzeczy, ponieważ Federalna Administracja Lotnicza wysłała swoich inspektorów do zakładów Boeinga. Wiadomo też, że jedna osoba otrzymała już zarzuty. Później z mediów dowiedzieliśmy się, że jeden z pracowników Boeinga tłumaczył, że informacje o istnieniu tego systemu nie zostały ujawnione, ponieważ nie chciano przeciążać pilotów wiedzą, która nie jest niezbędna. Takie stawianie sprawy wywołuje wściekłość. Znowu mamy słowa przeciwko słowom. Jedni piloci twierdzą, że wszystko jest w porządku, że szkolenie było dobrze prowadzone i że zamiast uziemiać samoloty należy uziemić pilotów i ćwiczyć ich w tego rodzaju procedurach, aż nabędą biegłości, a z kolei inni twierdzą, że nic o tym nie wiedzieli, że nie zostali odpowiednio przeszkoleni, że w ogóle wręcz słychać głosy, że niektóre linie nie zostały poinformowane, że Boeing wprowadza takie udogodnienie w samolotach 737 MAX. Także według ostatnich doniesień kapitan etiopskiego Boeinga nie przeszedł szkolenia na symulatorze lotu tym typem samolotu. Miał je odbyć pod koniec marca, niestety nie zdążył. Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już teraz Andrzej Dąbrowski. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym moje śpi owoc zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym. To w kominie szurum buru, a na polu wiatr do wtór. A teraz proszę Państwa o mieście, w którym, no, zdaje się, robi się coraz bardziej zielono. Jeśli chodzi o wiosnę, to niestety, ponieważ choroba mnie zmogła, mogę ją podziwiać tylko przez okno. Ale warto, bo przepiękna zieleń starej wierzby, jak seledynowe welony, oplata to drzewo i napawa radością, że wiosna nadeszła. Dzwonię do Państwa z Krakowa. Bardzo dziękuję, 227 trójek, a skoro wiosna właściwie już nadeszła, no to czas na nasz plebiscyt. Srebrne usta 2018+. Była premier i była marszałek Sejmu, była minister zdrowia, obecna wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz na początku tego roku zaskoczyła wrażliwością na zapachy. Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Być może to hiperosmia, czyli nadwrażliwość węchowa. W tym przypadku na swoistą woń naftaliny, którą według pani premier mieli zbyt mało subtelnie rozprzestrzeniać politycy Prawa i Sprawiedliwości, sprawiła, że Ewa Kopacz sięgnęła do niekonwencjonalnych, najbardziej archaicznych metod przeciwstawienia się temu, nazwijmy je po imieniu, cuchnącemu złu. A było to w programie Fakt Opinie. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Wedle ustaleń naukowców, te straszne jaszczurki, bo takie jest znaczenie słowa dinozaur, nie miały kontaktu z protoplastami byłej premier, naszymi zresztą też. Mimo to wyginęły ku uciesze niektórych osobników ludzkiego gatunku. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No i niniejszym wyścig można rozpocząć. Proszę poszukać szczegółów, chyba najłatwiej na naszej stronie internetowej. To Trójka, 13 minut do 17. Światowy Dzień Poezji, dzisiaj Renata Przemek. Kucyków cwał, dziewczęcy kwar, jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz spać. Do dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt na pocałunku w dnie. Czy brać, czy pić? Znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać mogłem i dotrzymać słów lub nie. Rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w mnie. Brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić. Wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje. Czasami, gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. Dziewięć minut do siedemnastej. Zapraszamy do Trójki. Do niedawna jeszcze osoby z zespołem Downa nie dożywały swoich 30 urodzin. Dzisiaj dzięki postępowi w medycynie mogą żyć znacznie dłużej. To dobra wiadomość, ale ich rodzice martwią się, czy młodzi poradzą sobie bez nich. Szansą na bezpieczną samodzielność są mieszkania chronione, w których osoby z zespołem Downa zamieszkają pod opieką terapeutów. Mówi Andrzej Suchcicki ze Stowarzyszenia Bardziej Kochani. O ile dzieciństwo, okres szkoły mamy opanowany w miarę, to z dorosłością właściwie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak naprawdę musi się zmierzyć w skali masowej. Te mieszkania chronione wydają się być przedłużeniem rodzinnego domu. Co robicie? No, ja się na cebulę kroję. Robocie, opatruję. A śniadanie? Co będzie na śniadanie? Jajecznica. Mhm. Boskiem. Nie wszystkie osoby w domu gotują lub pomagają przy przygotowaniu. Nie wszystkie osoby niepełnosprawne intelektualnie w domu robią lub pomagają robić zakupy. I tutaj w takim mieszkaniu muszą się tego nauczyć, bo są na to skazane, nikt za nich tego nie zrobi. Jedna z mieszkanek mająca chyba prawie 30 lat, pierwszy raz w ręku miała mopa na przykład. Czy to jest kwestia tego, że rodzice nie chcą obciążać, dodatkowo nie uczą ich, czy myślą, że to nie ma sensu? Jak to jest? Wie pani, to jest wszechstronna i wszechobojmująca nadopiekuńczość. No to jest bardzo opiekuńczość. Natalia Suchcicka. To jest lekka przesada trochę. Czasami mnie obiera, ani ja samodzielnie. A mogłabyś samodzielnie? No mogła, ale to jest takie, że on musi wszystko sam robić. Jak wyglądał twój dzień w takim mieszkaniu chronionym? No, trzeba rano wstać, zjadanie samodzielnie, zrobić sami siadanie, pranie ręcznie w wannie. Ja nigdy w wannie nie prałam w ogóle ciuchów. Pierwszy raz w życiu nawet wkładałam rzeczy do pralki. No mi było bardzo troszeczkę trudno, bo mieszkałam z koleżanką, która bardzo lubiła porządek. a ja lubię troszeczkę bałagan. Różne były reakcje rodziców. Jedna z mam mówiła, to ja będę im obiady przynosić, żeby się tam nie namęczyli. Inna pani znowu dzwoniła. Ja widziałam na blogu, on jadł tylko kluski z serem. Mięsa nie było, pada odpowiedź. No ale przecież oni sami sobie te kluski z serem wybrali. A druga postawa była taka, co mnie bardzo się podobało. Mama z tatą w drzwiach. No to synu, cześć. Widzimy się za 4 tygodnie. Nie dzwoń do nas. Jedziemy na wycieczkę dookoła świata. Tata głównie gotuje jedzenie i są przyszłe jedzenie, ale syna chciała być samodzielna w kuchni. To jest tak, że gdyby nie było rodziców, to co będzie dalej? Czy dam sobie radzę sama? Ten temat jest udziałem wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przestają być dziećmi, a stają się dorosłymi, a my przestajemy być osobami w średnim wieku, a zaczynamy się starzeć. Wszystkie dotychczasowe sprawy, które wydawały się ważne, typu jaka szkoła, jaka terapia, wydaje się trochę zabawne. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Organizatorzy zachęcają, by uczcić go założeniem niepasujących do siebie, koniecznie kolorowych skarpetek. No, jeszcze nie jest za późno, by przyłączyć się do tej akcji. Proszę spróbować, do czego zachęcamy, do czego zachęcała także autorka tego materiału, Martyna Wojtkowska. Marek Grechuta? O, nie mogło zabraknąć i tego nazwiska. W dzisiejszej audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki w Światowy Dzień Poezji. Panno młoda, młoda panno, myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie. Jako ja nie umiem nic, niby na moje zawołanie. Na prośbę i na rozkaz twój, żeś to dzisiaj panna młoda, jak jaśń, jak jagoda. I o cóż się rozchodzi to, że pan tyle się spodziewa. Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka. Gdzie muzyka? Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu, w równe nogi wskoczył stół. Nie udaniesz, nie udaniesz. Topi się, kto bierze żonę, niech się stopi, niech się spali, byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesele. Jak się tak muzyka miele, jak na żarna hula dzwonczy, niech se huka, stuka, puka, brąza bije, przelasuje, piska skrzypiec trudną cienką, tak pospiesznie, tak lekko. Niech się miele, jak ten wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Szumiąco niech się snuje, a niech w dźwiękach się nie kończy. Chodźmy usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy mieleniu, przy uchaniu. Zapomnieniu, zapomnieniu, w kołysaniu. Świat czar, czar za światem. Jestem wtedy wszystkim bratem i wszystko jest moim swatem. W tym wesele, w tej radości Bóg mi gości, bo zazdrości. Autopromocja. Miał 20 lat, gdy razem z TPWC pokazał się po raz pierwszy szerszej publiczności na festiwalu Rap Day. Potem był Chleb Powszedni, było Masz i Pomyśl, narodziła się legenda. Właśnie ukazała się jego pierwsza w pełni solowa płyta i to głównie o niej, choć nie tylko. Porozmawiamy w Trójce. Jak samo sobie mówi, już nie mało lat, ale jeszcze nie jest gret. Wojtek Sokół będzie gościem audycji Polski Beat w nocy z piątku na sobotę, tuż po północy. Zapraszają Marta Malinowska i Hirek Wrona. Autopromocja. Zapraszamy